7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Voorzitter Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat het overheidsbeleid bedrijven de grens overjaagt. In een opiniestuk in NRC schrijft ze dat snel ingrijpen door de overheid noodzakelijk is. Volgens Thijssen is de overheid te bureaucratisch, duurt het verlenen van vergunningen te lang en zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Verder is Thijssen bezorgd over de toekomstige krimp van Schiphol. Volgens haar is het grote netwerk van de luchthaven van levensbelang voor bedrijven. Naar nu bekend is geworden, heeft de haai-aanval van vrijdag in Egypte een tweede vrouw het leven gekost. Vrijdag werd bekend dat een vrouw was aangevallen bij de badplaats Hurghada. Zij overleed in het ziekenhuis. Vanmiddag maakten de autoriteiten bekend dat nog een zwemster slachtoffer is geworden van de haai. Schiphol, reisorganisaties en Rijkswaterstaat raden mensen aan morgen niet met de auto naar de luchthaven te komen. Er worden in het hele land grote vertragingen op de weg verwacht ten gevolge van boerenprotesten. De marechaussee staat klaar om in te grijpen als boeren luchthavens willen blokkeren. De Spanjaard Carlos Sainz heeft zijn eerste Grand Prix-zege behaald. Hij bleef in de GP van Groot-Brittannië Lewis Hamilton en de Mexicaan Sergio Perez voor. Max Verstappen moest een stop maken vanwege een lekke band. Hij eindigde uiteindelijk als 7e. En wielrenner Dylan Groenewegen heeft de 3e etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint in Denemarken in Sunderborg. Het is de 5e keer in zijn carrière dat Groenewegen een ritzege boekt. De laatste keer was in 2019. Wout van Aert finishte nipt als 2e. Hij behoudt de gele trui. Het weer tot slot. In het noorden nog kans op een bui. Die buien trekken vanavond weg en dan is het droog. En dan wordt het 8 tot 12 graden. Er is wel kans op een mistbank. Morgen stapelwolken en ook daar kan een enkele bui uitvallen. De temperatuur morgen tussen de 19 en de 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Nu te zien Keith Haring, Grace House Mural in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Een web van stichtingen voor de financiering van Jehova's getuigen. Hoe controleerbaar is dat eigenlijk? Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV en een vleugje sport met in elk geval hockey en misschien van Wimbledon als die wedstrijd van Tim van Rijthoven dit uur begint. Vanavond duiken we in het financiële web van stichtingen van de Jehova's getuigen. Met een reden, want de organisatie reageerde een aantal jaren geleden al heel defensief op beschuldigingen over misbruik van kinderen binnen de gemeenschap. En ook in het dossier uitsluiting dat wij volgen blinken de Jehova's getuigen niet uit in openheid. Tegelijkertijd hebben ze wel veel belastingvoordeel, omdat ze te boek staan als algemeen nut beogende instelling, ANBI. Hoe transparant is de gesloten geloofsgemeenschap hierover? Een verslag van Wil van der Schans en Sophia van Nuffel. Mijn kind sprak vanaf de uitsluiting niet meer met me, waar ik een hele hechte band mee had. Ik heb ze niet meer gezien, niet meer gesproken. En dat doet natuurlijk enorm veel pijn. Ik kreeg gewoon mails van mijn ex-vrouw waar letterlijk in staat je moet terugkomen naar Jehova. Alleen dan zou de band met je kinderen herstellen. Als ouderling weet je alleen maar de financiën in je eigen gemeente. Het geld wordt overgemaakt en daar stopt het. als er een ramp is gebeurd, dat zie je nu ook aan de Oekraïne. Zeg maar, ze halen alleen maar hun broeders en zusters uit de Oekraïne. Maar verder rest, zeg maar, ze gaan verder rest niemand meenemen. Ik ben Gideon Nachtegaal, ik ben 45. En ik ben eigenlijk min of meer 43 jaar onderdeel geweest van Jehovah's Getuigen. Ik ben een derde generatie. Ik ben er dus in geboren. Mijn moeder is er uiteindelijk mee begonnen. Uiteindelijk is mijn vader aangesloten nadat hij wat sceptisch was. En ja, ik ben er eigenlijk in opgegroeid en dat gaat eigenlijk heel geleidelijk. Gideon Nachtegaal en Kees, niet zijn echte naam. Hij wenst anoniem te blijven. Twee ex-Jehova's getuigen, nu uitgesloten. Maar hun gezinnen zijn nog aangesloten bij de Jehova's getuigen. Hun leven is voor het grootste deel gevormd door de normen en regels van deze gesloten geloofsgemeenschap. Dus als kind ja, vind je het heel normaal wat je leest en wat je ziet. En groei je erin op en wordt het ook normaal dat je geen verjaardagen viert, want ja, dat wordt ook uitgelegd waarom dat dan niet is en waarom je geen kerst viert en geen moederdag, geen vaderdag, eigenlijk alle vieringen. Het najagen van je eigen droom of het kritisch durven zijn, ja, dat is eigenlijk niet mogelijk. Ja, als kind voel je toch een beetje buitengesloten. Natuurlijk, absoluut. Want iedereen viert het en jij niet. Het effect vooral op kinderen is groot, legt Juliette Schaafsma uit, hoogleraar Cultures and Interaction van de Universiteit Tilburg. Als kind mag je natuurlijk ook een aantal dingen niet. Hè? Je hoort er wel heel erg bij binnen je eigen gemeenschap, maar je hoort er niet bij in die wereld daarbuiten. En op de een of andere manier moet je toch in die buitenwereld opereren. Je moet toch naar school, hè? En je ziet daar toch dat je anders bent dan anderen. En dat is heel erg moeilijk. Het anders zijn dan anderen, daarop aangesproken worden, geen aansluiting vinden. Daar wellicht ook geen begrip voor vinden binnen je eigen gemeenschap. Hè? Je krijgt het opgedrongen, je moet dat naleven. Ja, een buitenbeentje zijn is natuurlijk buitengewoon ingewikkeld. En voor kinderen al helemaal. En zeker als je daarvoor misschien keuze in hebt of je hebt daar geen invloed op. En inderdaad, de leer en de strenge waarden en normen bij de Jehova's getuigen komen van boven. In de Verenigde Staten zetelt het zogenaamd besturend lichaam. Deze 8 mannen hebben de supervisie over het Bijbelse onderwijs, geven leiding aan de evangelisatie en zien toe op het gebruik van donaties. Er werd altijd met trots gezegd, wat wij hier onderwijzen. Je kan je wachttoren meenemen naar Australië en daar wordt precies hetzelfde behandeld. Het hele geloof is eigenlijk gebaseerd op dat de buitenwereld is de slechte wereld. En alles buiten jouw eigen groepje, uiteindelijk komt dat ook te overlijden. Want dat is uiteindelijk de doctrine. Maar ik schaam me. Ja, ik schaam me dat ik daar ooit in geloofd heb. Dat ik nooit. Ik had wel bedenkingen. Vroeger zei ik altijd van ja, maar als iemand, je mocht dan niet buiten de organisatie gaan lezen. En toen zei ik als kind al, ja, maar als de waarheid zo sterk is, waarheid in het algemeen, dan is die toch bestand tegen leugens. Maar daar stopte het dan ook mee. Dan ging je ook niet verder nadenken. Gideon Nachtegaal was in zijn jeugd een type dat een beetje aan de rand van de gemeenschap figureerde. Dat veranderde pas toen hij trouwde met een vrouw die ook bij de Jehova's getuigen zat. Haar ouders waren streng in de leer en Gideon werd zelf steeds actiever binnen de organisatie. Uiteindelijk ben ik binnen de organisatie eigenlijk een soort van videoproductieman geworden die op heel veel evenementen, congressen, als er bijeenkomsten waren voor het ziekenhuiscontactcomité, dan was ik daar aan het filmen en cursusmateriaal aan het filmen en aan het maken en aan het editen. Speciale congressen, bijeenkomsten, ook voor de broadcast, de maandelijkse uitzending van Jehova's Getuigen, veel gedaan. Heel actief, ja, uiteindelijk zeg maar. Ik denk in de laatste jaar waarin ik actief was, dat ik echt 100 tot 120 uur per maand zeg maar voor de organisatie werkte. Zowel Gideon als Kees staken heel veel tijd in de organisatie. Maar na al die jaren begon er iets te knagen. Dus je gaat lezen, maar wat ik deed is, ik ging ook verder lezen dan de lectuur die werd aangeboden. Dat wordt altijd streng afgeraden. Want alles wat over de organisatie wordt gezegd, zijn allemaal leugens. Op een dag zag Gideon een oproep voor een Bijbeltour en daar reageerde hij op. Maar doordat hij zich verdiepte in de Bijbel, ontstond juist zijn twijfel. Eigenlijk kwam ik er dus achter dat deze organisatie dus helemaal niet het kanaal kan zijn van God. Want ja, dan, die passen dingen aan in de Bijbel. Ik leerde van alle seksueel misbruikzaken wereldwijd, van alle rechtszaken die er waren. Ik kwam erachter, zeg maar, dat als je uitgesloten werd, zeg maar, wat dat eigenlijk echt betekende, dat dat dus helemaal niet liefdevol is, dat er heel veel zelfmoorden zijn daarna, weet je, dat mensen het gewoon echt niet meer zien zitten, want alles valt om je weg. Het is gewoon, mensen kunnen het zich niet voorstellen, maar je bent echt letterlijk bewijzen van op 1 augustus word je uitgesloten en op 2 augustus ben je al je vrienden, familie, ben je gewoon kwijt. Dat gebeurde Kees ook, die volgens eigen zeggen terecht werd uitgesloten omdat hij bepaalde regels had overtreden. En dan komt de mededeling dat je bent uitgesloten. Dan komt er een mededeling vanaf het podium. Dan zitten mensen in een vergaderzaal, een koninkrijkszaal. En dan wordt er gezegd, die en die is geen getuige meer. Nou, dan betekent dat automatisch dat je bent uitgesloten. En dat betekent automatisch dat het shunning, het negeren, het mijden van mensen in werking treedt. Nou, in mijn geval, en eigenlijk de meeste die worden uitgesloten, krijg je op die avond wat appjes met verdrietige berichtjes. Kom alsjeblieft terug en oh, we houden van je. En dat is allemaal heel lief, maar daarna is het radiostilte. Hoor je en zie je niets meer. Mijn kind sprak vanaf de uitsluiting niet meer met me, waar ik een hele hechte band mee had. Ik heb ze niet meer gezien, niet meer gesproken. En dat doet natuurlijk enorm veel pijn, want je mist je kind. Simpel. Een dergelijke vorm van uitsluiting kan zelfs leiden tot depressiviteit, legt hoogleraar Juliette Schaafsma uit. Ja, dus je behoort tot die groep en mogelijk wordt je familie ook tot die groep. Word je door je eigen familie afgewezen, dat is nog eens extra pijnlijk. Ja, dat is psychologisch heel erg schadelijk. Je ziet in onderzoek bij lichte vormen van afwijzing of uitsluiting dat mensen daar al sterk op reageren. En dan zijn het maar hele korte momenten dat mensen worden afgewezen of even worden genegeerd. En dat tast gelijk die fundamentele behoeftes aan. Het kan soms voor heel veel boosheid zorgen, of voor verdriet zorgen of een soort depressiviteit. Je voelt je lam geslagen. Dat is buitengewoon ingewikkeld. Gideon was ondertussen gescheiden van zijn vrouw. Maar omdat hij zijn kinderen wilde zien, keerde hij weer terug. Ik kreeg gewoon mails van mijn ex-vrouw waar letterlijk in staat je moet terugkomen naar Jehovah. Alleen dan zou de band met je kinderen herstellen. Het staat echt gewoon letterlijk. Weet je wel, zo. En zo werd mij dat ook verteld, hè, vanuit mijn kinderen. Van je moet spijt betuigen tegenover Jehovah. En op den duur dacht ik, oké, dan ga ik spijt betuigen tegenover Jehovah. Dat heb ik toen ook gedaan. Maar uiteindelijk kwam ik er natuurlijk achter dat Jehovah gewoon er niet is. Dat er gewoon voor mij geen God is. En dan is er ook geen plaats voor je bij de Jehovah's getuigen. Maar dat is niet het enige. De gemeenschap trekt zijn handen van je af, inclusief je eigen kinderen. En op die avond zit je dan naar WhatsApp te kijken. En dan zie je heel langzamerhand al die profielfotootjes verdwijnen. Want als iemand je blokkeert, dan wordt het zo'n grijs poppetje, weet je wel. Dus dan scroll je zo door je gesprekken en dan mensen die je echt letterlijk een week daarvoor nog hebt gesproken, Die blokkeren je dan. Ik heb mijn kinderen in het begin, zeg maar, ik dacht een maand of 8 niet gezien. Heel sporadisch als we dan, weet je wel, als ik dan toevallig thuis kwam bij mijn ex, omdat ze waren toen bezig met het verkoop van het huis. En dan, nou ja, dan zag ik ze wel. Dus heel sporadisch. En ik zie mijn oudste helemaal niet meer. Die is 17 en mijn jongste zie ik veel te weinig. In een reactie op eerdere uitzendingen van Pointer over dit onderwerp erkennen de Jehovah's getuigen dat uitsluiting als principe bestaat. Als een gedoopte getuige er een gewoonte van maakt om de normen van de Bijbel te overtreden en niet bereid is om te veranderen, zal hij of zij worden uitgesloten, hoewel uitgeslotenen te alle tijden naar de diensten mogen blijven komen. Ze zeggen zich daarbij te baseren op het recht op godsdienstvrijheid. Toch ziet de minister van Rechtsbescherming, Frank Weerwind, genoeg aanleiding om de uitsluitingspraktijken van de Jehovah's getuigen verder onder de loep te nemen. Het uitsluiten van ex-leden van een gesloten gemeenschap kan grote gevolgen hebben voor betrokkenen. Ik sluit mijn ogen er niet voor. En de schadelijke praktijken die samenhangen met shunning kunnen mogelijk al via het civiele recht of het strafrecht worden aangepakt. Ik heb begrepen dat het comité tegen shunning aangifte heeft gedaan. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bezien of het tot een strafzaak komt. Ik heb het WODC ook gevraagd om in de zomer van 2022 een onderzoek naar uitsluiting van ex-leden door gesloten gemeenschappen te starten. Ik kijk dan ook van hoe is de wetgeving, hoe is de praktijk, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Noorwegen schrapte begin dit jaar subsidie voor de geloofsgemeenschap, omdat leden van Jehova's getuigen vanwege het uitsluitbeleid druk voelen om vooral niet op te stappen. Geen vrije uitschrijving, dan ook geen geld, zo stelde de toezichthouder. De Noorse rechter moet nog oordelen of die stap terecht is. In België werd een veroordeling door een lagere rechter over het uitsluitingsbeleid door een hogere rechter teniet gedaan. Daar volgt nog een cassatie. Een nog hogere rechter gaat er zich over buigen. Maar hoe zit dat in Nederland? Jehova is een vrijgevige God. Van de indrukwekkende sterrenhemel tot de kleurrijke aarde, de hele schepping getuigt van Jehova's vrijgevigheid. Net als in de rest van de wereld drijft de geloofgemeenschap op vrijwilligers en donaties. En de boodschap van de website van de Jehova's getuigen is duidelijk. Neem in alle gevallen eerst contact op met het bijkantoor om te horen welke mogelijkheden er bestaan. Overeenkomst, periodieke gift in geld, verzekering, bankrekeningen, aandelen en obligaties, vastgoed, schenking met lijfrente, testamenten. Door schenkingen zorgvuldig te plannen, hebben velen onze wereldwijde religieuze en humanitaire activiteiten kunnen ondersteunen op een manier die maximaal belastingvoordeel oplevert. Leden wordt vriendelijk gevraagd te doneren. Om te zijn net als de vrijgevige God Jehova. En dat is natuurlijk vrijwillig, legt Gideon Nachtegaal uit, maar... Dat is vrijwillig tussen haakjes eigenlijk. Want er wordt wel echt van je geacht dat je gewoon geeft. En vroeger waren dat dan bussen in de Koninkrijkszaal, dus in de kerk van Jehova's getuigen. Bijdragebussen heette dat. En daar deed je dan af en toe geld in. En dan was het natuurlijk heel ondoorzichtig wat iedereen gaf. En later werden dat vaak gewoon overschrijvingen. Want dat hadden ze dan natuurlijk liever. En dan wordt het natuurlijk ook veel inzichtelijker. En toen ook voor de organisatie van wat jij nu eigenlijk geeft. En dat vond ik altijd wel. Dat vond ik altijd een beetje vervelend op een of andere manier. Wij gaven dan altijd een x-bedrag. Dat werd elke maand automatisch afgeschreven. Maar ik wist dus, er is dus een organisatie en er zijn dus mannen, want het is een door mannen geleide organisatie, die gewoon nu zien dus hoeveel ik dus eigenlijk geef. En wordt daar een waardeoordeel aan gegeven of niet? Want aan alles werd een waardeoordeel gegeven, aan hoe je eruit zag en of je wel of geen baard had, dus ook aan dit. Kees was als ouderling betrokken bij de financiën in zijn gemeente. Eigenlijk waren er maar twee doelen waar geld voor werd verzameld, legt hij uit. Daar zijn twee doelen. De een is om de kosten van de Koninkrijkszaal, de exploitatie, te betalen. De andere box, dat is het wereldwijde werk. Dat geld gaat rechtstreeks naar het bijkantoor. Zoals dat dan hier in M heet, dat dan een bijkantoor. Het hoofdkantoor zit in Amerika. Als ouderling weet je alleen maar de financiën in je eigen gemeente. Het geld wordt overgemaakt en daar stopt het. Het is een kwestie van vertrouwen. Je hebt gewoon vertrouwen in wat de organisatie doet. En dat vertrouwen is groot, want omdat je zo vast gelooft dat dit Gods organisatie is. Je gaat God niet in daar ga je geen vragen stellen, in twijfel trekken. Dus dat hun zijn wat jij gelooft, zijn door God aangesteld. Je wil niet tegen God opstaan. De ouderlingen leggen aan de gemeente voor waar bijvoorbeeld overschotten van donaties heen gaan. En Gideon legt uit hoe dat gaat. Wij als lichaam van ouderlingen hebben besloten dat over te maken aan... Ja, het genootschap of aan het speciale werk of aan... dan ging er een soort van handjes in de lucht, weet je wel, zo van... dan werd er gezegd van, nou, wie is er voor en is er nog iemand tegen? Nou, er was natuurlijk nooit iemand tegen, want wie durft er in vredesnaam zijn hand op te steken in een zaal vol met mensen? Dat doet natuurlijk niemand, dat is ook nog nooit gebeurd. En dan werd dat geld natuurlijk gewoon klakkeloos overgestort. Maar als je nu als donateur wil weten waar je met belastingvoordeel gegeven geld aan wordt besteed, kan je dat dan terugvinden? De ANBI-regeling, de algemeen nutbeoogende instelling, gebiedt transparantie en verantwoording. Maar het is bijna niet op te vragen. Je kan met heel veel moeite, en die hebben we weten te achterhalen, de ANBI-rapporten op te vragen. Maar wat precies gedaan wordt met het geld is bijna niet te achterhalen. Nee, het is bijna niet te achterhalen wat er met donaties gebeurt, horen we hier van ex-Jehova's getuigen. Kees, Wil van der Schans, jij hebt ook een poging gedaan namens Pointer om die stukken te zoeken die verplicht zijn voor een ANBI-instelling om die te hebben. Hoe ging jou die zoektocht af? Ja, dat klopt. Het meest logische is natuurlijk dat je die stukken op je website publiceert. Want dat staat eigenlijk in de regeling. Hè? Publiceer het op een voor iedereen toegankelijke site. Nou ja, er staat ontzettend veel op de site van de Jehova's getuigen. Maar de jaarstukken over de ANBI-regeling, die kan je daar echt niet vinden. Ja, als je dan volgens een poging gaat doen om te googlen naar ANBI-stukken Jehova's getuigen, dan kom je daar ook niet. Omdat bleek later die site waar ze wel op gepubliceerd zijn, dat is dan jw-ambi.org, die is zo gebouwd dat hij buiten de Google-robotmachines valt. Dus hij is ook eigenlijk niet op die manier geïndexeerd door Google. Dus dat is al bijzonder. En wat ik toen helemaal bijzonder vond, ik ging er eigenlijk vanuit dat ze gewoon één stichting hadden die de ANBI-regeling heeft, die Jehova's getuigen. Het is één organisatie. Ja. Dan kom je er vervolgens achter op die website, als je daar bijvoorbeeld de term Amsterdam intypt, want dat is in een klein zoekschermpje waar je kan zoeken, dat elke kleine gemeente is een aparte ANBI-status. Dus die heeft een aparte regeling. Dus het is een weerwar van stichtingjes die onder die website verborgen staan. En die je ook weer niet goed kan. Ik weet bijvoorbeeld uit eigen ervaring dat er een Koninkrijkzaal in de Jordaan zit. Mm-hmm. Maar als ik Amsterdam intyp, dan komt die Koninkrijkzaal, die komt niet uit de zoekmachine. Want dat is weer een aparte stichting. Dat is weer een aparte stichting. Maar de zoekmachine functioneert dus niet op het woordje Amsterdam. Nee. Om alle stichtingen uit Amsterdam boven water te krijgen. Dus die transparantie, die is echt slecht. Ja, en dat betekent dat de Belastingdienst eigenlijk ook niet makkelijk kan controleren. Nee, klopt. Want het zijn niet stukken die gedeponeerd worden bij de Belastingdienst, maar die alleen openbaar gepubliceerd moeten worden. Ja, dus dat zijn ze wel, alleen ze zijn heel moeilijk te vinden. Klopt. Je hebt ook gekeken, je staat dus op dat web aan stichtingen, maar je hebt ook gekeken naar de bezittingen. Wat valt dan op? Ja, klopt. En dat hebben we eigenlijk gedaan, Sophia van Nuffel en ik, omdat we erachter kwamen dat in 2014... de centrale leiding van de Jehova's getuigen een soort resolutie de wereld in had gestuurd. Alle koninkrijkszalen die waren bezit van de plaatselijke gemeente. En vanaf dat moment werd bepaald door New York, door de hoofdzetel, door de 8 mannen die daar zitten, dat alle koninkrijkszalen voortaan het bezit van de centrale leiding zouden zijn. Mm-hmm. Dat wilden we wel eens goed onderzoeken. En ik ben via het kadaster ben ik er inderdaad achter gekomen dat nog steeds die plaatselijke stichting wel eigenaar zijn van de Koninkrijkszalen, maar dat de statuten van die stichtingen zo zijn aangepast dat die stichtingen eigenlijk helemaal niks meer te zeggen hebben en dat Emmen, het hoofdkantoor, alle beslissingen neemt over die stichtingen. We hebben met deskundigen gesproken en die zeggen ook van ja, dit is een hele vreemde constructie. Andere religieuze instellingen die regelen het dan wel centraal. Hè. Bij de katholieke kerk kan je het dan centraal opzoeken. Bij de christelijke kerk kan je het centraal opzoeken. Die stichtingen zijn helemaal niet nodig en je wekt nu de indruk dat die nog steeds de leiding hebben en dat is niet zo. Maar is dat dan een soort beschermingsconstructie? Ja, daar lijkt het op. En wat zijn de consequenties van hiervan? Nou, de consequenties, ik heb één voorbeeld gevonden van een koninkrijkszaal in Zoetermeer die verkocht is. En dat gaat dan toch om een bedrag van ruim 800.000 euro. Een bedrag wat normaal gesproken in de gemeente zou blijven en waar de gemeente over zou kunnen beslissen. Ja, dat bedrag verdwijnt nu in het weerwar van die stichtingen. En ik kan niet precies vinden waar dat uiteindelijk terecht komt. Maar het komt in ieder geval niet bij die gemeente zelf terecht. Gaan we eens even ons oor te luisteren leggen bij filantropieprofessor René Bekkers, die ook lid was van een commissie die goede doelen onderzocht. Die goede doelen hebben dus een ANBI-status, waardoor ze zijn vrijgesteld van veel belastingen. Maar wordt er dan ook in de gaten gehouden wat ze met het geld doen en hoe ze met hun mensen omgaan bijvoorbeeld. Het systeem van aanmelden is eenvoudig. 1 keer een formulier invullen, maar is er daarna dan geen controle meer? In de meeste gevallen niet, nee. Dus voor de meeste goede doelen is het wel jaarlijks eventjes dat jaarverslag op je eigen website zetten. En de Belastingdienst doet een steekproefsgewijze controle. Dus bij een klein deel van die 45.000 ANBI's per jaar controleert de Belastingdienst van ja, de website die jullie hebben opgegeven waar alles op zou staan. Staat daar inderdaad ook alles op? Is daar het nieuwjaarverslag geüpload? En dat is ook voor de Belastingdienst elk jaar weer een zoektocht. Omdat die, ja, die website, dat is meestal een heel algemeen adres. En nou, dan ga maar zoeken. Nou, jullie zoektocht, dat doet de Belastingdienst dus ook bij de jaarlijkse check-up van, ja, staat er alles wel? Maakt dat niet, als ik even donker denk, de kans op misbruik groot? Ja, dat inderdaad. Dit zijn, ja, open poorten met weinig controle achteraf. En ja, dan dat, aan de ene kant kun je denken dat is een groot goed, dat vertrouwen. Maar aan de andere kant ja, maakt het de kans op fraude wel groot. Ja, we praten hier eigenlijk over fiscale en financiële controle. Mm-hmm. Bij de Jehova's getuigen speelt natuurlijk nog iets anders. En dat is die sociale uitsluiting, shunning. Dus iemand die uit die geloofsgemeenschap wil stappen, die wordt door de achterblijvers helemaal uitgesloten van contacten met mensen die er nog in zitten. Dat gaat vaak om familie en vrienden. Dat is een zeer omstreden werkwijze. Zou je nou kunnen zeggen een goed doel dat op die manier met zijn geld omgaat, die zouden we ook moeten uitsluiten van die ANBI-regeling? Nou, in dit geval gaat het dus over de vraag hoe instellingen of organisaties met hun leden, met hun mensen of met hun ex-leden omgaan. Ja. En ja, dat is geen geldkwestie. Dat is een, ja, dat is een mensenrechtenkwestie. Dus als iemand zich zodanig aangetast voelt in diens waardigheid, dan kun je daar een zaak van maken. En dan moet je naar de rechter gaan, zegt u eigenlijk. Ja, dat is niet makkelijk. Want voor die controlerende instelling die de Belastingdienst dan is, ja, die kan daar in de meeste gevallen niks mee. De mensen daar die zijn getraind om te kijken naar de boekhouding, naar de financiën. Mm-hmm. En niet naar mensenrechten. Nee, en u zegt, dit is geen fiscale kwestie bij de Jehova's getuigen. Dit is een mogelijke mensenrechten kwestie. Die zou je aan de rechter kunnen voorleggen. Zou je er ook mee naar het College voor de Rechten van de Mens kunnen gaan? Ja, dat denk ik wel. En in het uiterste geval dus naar het Europese Hof. Ja, en dan aan de hand daarvan tegen de Belastingdienst zeggen, trek die ambistatus in. Ja. Professor René Bekkers was dat. Het onderzoek is verricht in samenwerking, zoals gezegd, met Sophia van Nuffel en kwam tot stand met steun van het Journalism Fund. Zometeen, er willen meer boeren stoppen dan ze in het openbaar zeggen. En hoe gaat de politiek andere stikstofuitstoters aanpakken? Dat behandelen we zometeen. En we hebben natuurlijk alvast een flits van het WK hockey met de Nederlandse vrouwen in actie in Amsterdam. Yeah. Tim Knol en Blind Lemon. Ja, we gaan naar het hockey, want dat is echt de zendersport. En het commentaar komt van Jan Kees van der Kun. Goedenavond. Ja, hebben ze afgetikt? Nog net niet. Speelsters staan in de catacomben klaar om het veld te gaan betreden. De speelsters van Nederland en Duitsland. En ondertussen wordt het publiek hier nog eens opgezweept. 10.000 mensen in het Wagenerstadion in Amstelveen. Die lekker in het zonnetje zitten en gaan kijken naar de kraker in deze pool. Want het WK is gisteren al begonnen voor Nederland met een eenvoudige zege op Ierland. 5-1 werd het toen. Duitsland won makkelijk van Chili met 4-1. Dus ja, tussen deze twee ploegen gaat het voor wat betreft de groepswinst. Nederland en Duitsland gaan vanavond bepalen wie er dan al rechtstreeks naar de kwartfinales mag en wie de tussenronde moet gaan spelen. Er staat dus best wel wat op het spel. Nederland is favoriet, omdat Nederland eigenlijk altijd favoriet is waar het meedoet. Is Olympisch kampioen, is ook regerend wereldkampioen. Maar... en heeft al heel lang niet verloren van Duitsland. Maar Duitsers hebben een kans? Natuurlijk hebben Duitsers een kans. Ze komen steeds dichter bij Oranje. Er staan alleen maar speelsters op het veld die nog nooit van Nederland hebben gewonnen. Maar ze hebben wel de afgelopen twee EK's bijvoorbeeld de finale gehaald. Daarin wel nipt verloren van Nederland tot twee keer toe. Dus ja, dat gevoel van winnen hebben ze nog niet gehad. Maar ze weten wel dat het steeds dichterbij komt. En misschien gaat het vandaag wel gebeuren. Het wordt hoe dan ook een spannende wedstrijd. Spannender dan gisteren toen Nederland vrij gemakkelijk won dus van Ierland. Ik zit nog steeds te wachten op die speelsters die ook maar staan te trappelen in de catacombe om het veld te mogen gaan betreden. Nou ja. Ze hebben er natuurlijk ook wel zin in. Weet je wat we doen? We komen straks bij je terug, Jan Kees. Als de wedstrijd in volle gang is. Jan Kees van der Kun bij het vrouwenhockey. Leeuwarden Courant, De Limburger, Vers Beton, Dagblad van het Noorden, Tubantia, Omroep Gelderland en het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL, onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Wat betekent het dan voor jou? Ja, dat we geen toekomst hebben, dan geen werk hebben. Wij keren Den Haag de rug toe. Dat zal uiteindelijk voor sommigen echt beëindiging betekenen. Jij wil boer worden? Ja, dat zou ik wel heel graag willen. Ik ben een trotse boer. Boer zijn is het mooiste wat er is. Maar als het zo doorgaat, dan wordt het heel lastig. Boeren in een fragment van RTV Oost die protesteren tegen het stikstofbeleid uit Den Haag. Er is veel verzet. Veehouders zeggen niet te willen stoppen. Toch willen er meer mee ophouden dan wij denken, bericht Twentse Courant Tubantia deze week. En van die krant is Leo van Rij. Dag Leo. Goedenavond. Hoe weet jij dat er meer willen stoppen? Hoor je mij? Ik hoor jou. Oh, sorry. Ja, hoe ik dat weet. Ja, ja. Ik kwam in gesprek met een agrarisch coach, Paulien Hogenkamp, die sinds pak een beet 8-9 jaar boeren begeleidt, die op de een of andere manier mentaal overbelast raken. En ik sprak haar en ik hoorde toch een hoop dingen waarvan ik dacht van, goh, zo had ik het eigenlijk nog nooit gezien of gehoord. En een van de dingen die ze zei van, ja, weet je, er zijn bulten boeren, zegt ze, bulten, ja. die willen stoppen. Omdat ze het niet meer trekken. Maar, zegt ze, dat gedwongene, ja, daar hebben ze grote problemen mee. Mm-hmm. Maar ze voelen zich wel klem zitten. Alleen niet alleen door de stikstofproblematiek. Nee, dat vond ik ook wel een nieuw iets voor mij, althans. Wat zij vertelde is die stikstofproblematiek. Dat speelt wel een rol, dat is een factor. Maar het is meer de druppel die de emmer doet overlopen. Haar verhaal is dat boeren door de jaren heen eigenlijk min of meer door het netwerk om zich heen de druk hebben gevoeld om te groeien, om te intensiveren, om grotere stallen te maken, om bijvoorbeeld luchtwassers te kunnen betalen, om diervriendelijker te kunnen werken met grotere stallen waar dieren meer ruimte hebben. Mm. En dan is er daarnaast ook is er druk vanuit de eigen omgeving, omdat een boer woont vaak met zijn ouders op hetzelfde erf, soms zelfs nog de grootouders. Hij heeft opgroeiende kinderen die later misschien wel of niet in de boerderij willen. En dat hele systeem waar ze dan in zitten veroorzaakt een grote mentale druk op die boer. Want het ook niet zelden is de vader op de een of andere manier ook nog bij het bedrijf betrokken. Nee. Moet hij daar voor zorgen dat hij daar ook nog mee overweg kan. En daar komt dan in de loop der jaren een hypotheek bij die sterk is gegroeid om al die grotere stallen te kunnen betalen. Kortom, dat is een heel complex aan factoren, waar dus nu die stikstofproblematiek bij komt. Ja, en, dus ze hebben zich gedwongen gevoeld eigenlijk, doordat, bijvoorbeeld, wie heeft dan gezegd, je moet een gaswasser installeren of je moet een grotere stal bouwen? Waar komt die druk dan vandaan? De luchtwasser kost een ton of zo, of 2-3 ton. Mm-hmm. En die moet betaald worden. En hoe moet je die betalen? Ja, bank? Die moet uit die komt van de bank. Maar dan zegt de bank, dat kan wel, maar dan moet je meer varkens of meer koeien in je stal zetten. Want dan kun je terugverdienen. En als je dat dan niet doet, ja, dat is dan een keus die je kunt maken om dat niet te doen. Mm-hmm. En die agri-coach zegt bijvoorbeeld, ik leer boeren hun eigen keus maken en niet de keus die ze waartoe ze zich gedwongen voelen, ja, door bijvoorbeeld de banken of de accountant of de veevoederfabrikant of wie er dan ook maar omheen hangt. Ja. Dat netwerk bepaalt vaak hoe een boer groeit. En hoe komt het dan dat een boer niet zelf meer kan zeggen, of eigenlijk het gevoel heeft dat hij niet meer zelf kan zeggen, hier doe ik niet aan mee, of hier doe ik juist wel aan mee, want ik ben er enthousiast over. Hè? Want dat is nogal een verschil of je het doet omdat je je gedwongen voelt of omdat je er zelf enthousiast over bent. Hoe dat komt is dat eigenlijk vanuit de omgeving de druk hoog is om het bedrijf in stand te houden. Want dat bedrijf, ja, dat is door generaties lang is dat opgebouwd. Ja. En je wil dat voortzetten. Maar het klinkt een beetje als een boer die op het randje van een burn-out staat. Nou, zo zijn de klanten van de agri-coach inderdaad. Die zitten vaak tegen het overspannen aan. Hm. En zij zoeken dan tegenwoordig de hulp van een agri-coach. Vroeger, misschien gebeurt dat nog steeds niet, maar het is niet de cultuur van een boer om over zijn problemen te praten. Nee, volgens mij heb je er een naast je die dat nu wel gaat doen. Goedenavond, meneer Van der Kolk. Hallo. Ja, ik zag u net bij het eerste antwoord van Leo al knikken. Hè? Dus wordt grote druk ervaren. En sommigen overwegen ook wel te stoppen, alleen niet onder druk. Maar u herkent dit beeld? Oh, die druk is er zeker, maar die druk komt hoofdzakelijk vanuit de wetgeving van onze regering. Mm-hmm. Wij zijn de laatste 20, ik ben nu 26 jaar boer, ben afgestudeerd aan de Agrarische Hogeschool. En sindsdien zijn we eigenlijk aan het vechten tegen de regering, tegen de wetgeving. We worden een bepaalde hoek opgedrukt. En ik hoor net van die luchtwassen, nou, dat is gewoon wetgeving. Ja. Al met al heeft dit ook geleid trouwens dat wij nu de schoonste landbouw ter wereld zijn. We hebben per kilogram melk, de laagste uitstoot, de laagste footprint. Dus ja, we zijn wat dat betreft heel goed de goede kant op gegaan. Alleen zijn er wel ontzettend veel melkveehouders met ontzettend veel koeien. Hè? Dus dan zit je toch weer. Ja, dat is ook een misverstand, want er zijn minder koeien dan in 1980. En er zijn veel minder melkveehouders. Ja. Dat is bijvoorbeeld wat u nu zegt, dat is een framing die ons constant... Nee, feitelijk is het juist dat er minder koeien zijn gekomen. Maar er is nog steeds wel een probleem in de natuur. Maar goed, die discussie wilde ik eigenlijk niet met u voeren. Ik wilde ik wilde toch even zeggen dat boeren in dit geval de oplossing zijn. Maar wij hebben gewassen die stikstof opnemen. Ook niet alleen ammoniak, maar ook NOx wat uit wordt gestoord door de industrie. Maar heeft u die gewassen dus zelf? Wij hebben die gewassen zelf. Wij zijn de enige sector die naast de uitstoot, dat is ammoniak, dat is groene stikstof, ook stikstof opnemen, zowel ammoniak als... Ja, want u heeft land. Wij hebben land. Wij zijn de enige sector die land hebben. Ja. Wij zorgen voor opname. U voelt zich dus gedwongen doordat de overheid maatregelen afkondigt. Goed, de overheid heeft daar ook wel een reden voor natuurlijk. En ook, begrijp ik van Leo en de agri-coach, door de rest in de sector, dus de toeleveranciers en de bank, om door te gaan, om mee te gaan in die schaalvergroting. Klopt dat? Of zegt u, nou, dat vind ik gewoon zelf leuk. Zoveel mogelijk, steeds meer. Nee, je moet gewoon die inflatie wat je elk jaar hebt, die moet je gewoon meegroeien als je boer blijven. Uh-huh. Wij hebben één probleem als boer zijnde. En dat is geen probleem, dat is onze sterke kracht. We hebben een passie voor onze koeien, voor ons vee en voor ons gewas. Dus wij staan 's morgens niet voor niks altijd elke morgen vroeg op. We gaan laat naar bed, we werken ons 80 uur in de week. En dat doen we met plezier, omdat we die passie hebben. Maar dat heeft wel ertoe geleid dat we het eigenlijk voor niks doen. Onze inkomens staan onder druk. We zitten al jaren onder het minimuminkomen te werken. En we klagen er ook nog helemaal niet over, want het is onze passie. Alleen, je moet niet aan onze grond komen en niet aan onze passie. En wat er nou gebeurt, dat zie je al vanaf 2 oktober 2019... toen we met elkaar op het Malieveld stonden. Toen was in één keer alle boeren van alle hoeken, toen zagen we dat we met veel waren. En er was 20 jaar frustratie. Die is opgebouwd, die kwam er toen uit. We ja, maar je geprobeerd. Kunt... Ik, waar ik met even naartoe ja, wil... Ik wil even mijn verhalen maken. Ja, maar moet je wel echt een punt zetten. Twee jaar lang, of drie jaar lang nou te praten. Ik ben ook bij de minister geweest. Ik heb 3 jaar lang geprobeerd te praten. Mm-hmm. Er wordt doorgedrukt. We weten allemaal dat er een andere agenda erachter zit. Maar ze willen onze grond hebben. En tot nu toe is die grens overschreden. En dat zie je nou de laatste week. Ja, maar wat ik nu niet in uw verhaal hoor... is dat u ook iets zegt over overwegen om te stoppen bijvoorbeeld. Of om het geld aan te pakken dat de overheid nu ook... aanbiedt. Waarom doet u dat ja. nu? Nee, maar dat is ook een fabel, want er wordt ons geen geld aangeboden. De minister heeft 2 weken geleden een kaartje op tafel gegooid. Dat hebben we allemaal gezien. We hebben zelf geen kaartje in huis gekregen. We zien dat op internet. Daar gaan we heel goed kijken welk stipje hoor je bij. In ons geval moet ik 47% reduceren, stikstofverhaal. Ja. Nee, maar geef me even hebben, om, nee, om overwegen om te stoppen. Nee, want daar gaat dit verhaal over. Want de stikstofdiscussie hebben we al heel veel gevoerd. Ik wil even naar die frustratie toe. En de afweging die u maakt om toch, ondanks die frustratie, door te gaan. Of te zeggen, ik vind dit niet leuk meer, ik stop ermee. Waarom doet u dat niet? Nee, maar ik ga even mijn verhaal maken. Dat kaartje wat we nou hebben gekregen, daar staat een reductie op. Het is een vraaggesprek, hè? Dus als ik wat vraag, is het meestal best als je dan nou, maar ik geef een mooi antwoord geeft. Ja? Ik geef een netje antwoord. Die, ik zeg altijd, die jongen, die was 2 weken nog geleden... die nog wilde boeren, of dat meisje, mm-hmm. die gaat nou niet meer boeren. Okay. Puur omdat het een beleid is dat het ons toe drukt om te stoppen. Ja. Er is echter, bij ons in Wieren zijn er heel veel boeren gestopt. Maar er wordt op het laatst onteigend. En die onteigening dat gaat plaats met bedragen die eigenlijk rond het marktwaarde zitten. We worden niet echt... volle bak weggekocht. Als je eerlijk verhaal wilt hebben, dan moet je zeggen... boer, wij zijn jouw grond nodig, we gaan jou daar dik voor betalen. Ja. Dat is het eerlijke verhaal. Maar nu worden we ontmoedigd. En onze jongens en meisjes die dan willen boeren, die gaan nu niet meer boeren. Dat betekent dat er niet meer geïnvesteerd wordt. Vader krijgt geen hypotheek meer bij de bank. En na 15 jaar vallen de gebouwen in elkaar, hebben we nog 1 ja. koper en dat is de overheid. Dan leg ik u nog 1 ding voor. Dat komt uit de NRC van dit weekend. Schrijft een dierenarts over zijn visie. De boer. Hij zal in veel gevallen zijn bedrijfsvermogen hebben zien toenemen. Maar zijn beschikbare inkomen en de hoeveelheid vrije tijd zeker niet. Daar komt bij dat door de enorme schaalvergroting en de waardestijging van zijn bedrijf de bedrijfsovername door de volgende generatie ernstig wordt bemoeilijkt. In veel gevallen is daardoor de overnemende partij de bank of een belegger in onroerend goed... waarvan een van de kinderen de landerijen vervolgens pacht. Herkent u dat ook? Dat gebeurt ook, ja. Ja, dus dit is een onhoudbaar systeem geworden. En toch ja. zegt u niet, ik stop ermee. Nee, maar het komt, een onhoudbare systeem komt doordat er geen eerlijke prijzen worden betaald. Ja, dat snap ik wel, maar dat is wel een gegeven. Dat is een gegeven. En u voelt enorm veel druk. U herkent het beeld dat Leo schetst aan de hand van die agri-coach. Mm-hmm. En toch wil u doorknokken. Of zegt u van, ik geef het ook op. Dat is ook niet erg, toch, om het op te geven? Nee, maar we geven het niet op. Dat heeft u afgelopen week kunnen zien. Ja. Onze bedrijven maar ik begrijp niet zo generatie, goed waarom. Ja, ik wel. Want onze bedrijven gaan van generatie op generatie op generatie. Ons bloed, zweet en tranen zitten in onze grond. En nu komen ze aan onze bedrijven en nu is het mis. En dat heeft ja. u afgelopen week goed kunnen zien. De angel is er nu uit, de grens is bereikt. Mm-hmm. En u zult komende week nog veel meer zien. Ja. Helaas. Ik dank u wel, veehouder Gerrit van der Kolk. En ik dank ook Leo van Rij van Dagblad Tubantia, die weer bij ons was. We kunnen... Pointer. Met Niels Heidhuis. Inderdaad, meteen door naar het volgende onderwerp. Want zoals we horen, boeren in Nederland lopen te hoop tegen de plannen om de veesector te verkleinen en zo minder stikstof in de natuur te krijgen. Maar ondertussen is onduidelijk wat er van andere vervuilende bedrijfstakken wordt gevraagd. Laura Bromet is inmiddels aangeschoven, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Hartelijk welkom. Hallo. Ja, als u naar dit verhaal luistert van de boer, wil u dan daar nog op reageren? Ja, ik vind het echt heel treurig wat er aan de hand is in de sector. Terwijl we al eigenlijk tientallen jaren weten dat het verkeerde kant op gaat. Dat dat ook gestuurd is door beleid vanuit Den Haag. En dat het de boeren nu helemaal boven de hoofd groeit, dat snap ik heel goed. De industrie stoot bijna 10% van de stikstof in Nederland uit. En tientallen fabrieken en energiecentrales die zijn de afgelopen jaren meer gaan uitstoten. Onze berichtgeving daarover werd op verschillende plaatsen opgemerkt. nieuws van 12 uur. Tientallen bedrijven zijn meer stikstof uit gaan stoten in plaats van minder. Het programma Pointer heeft het uitgezocht. Het gaat onder meer om Tata Steel in IJmuiden en de centrale van Rijnmond Energie in Rotterdam. Die blijkt niet eens een vergunning te hebben waaruit blijkt dat de natuur genoeg wordt beschermd. Volgens de centrale wordt daar wel aan gewerkt. Ja, toen de plant gebouwd is, was de natuurvergunning niet nodig. Dat bestond toen nog niet eens volgens mij. En recent zijn wij daardoor opgewezen door de firma die voor onze wetgeving in de gaten houdt. Dat dat ondertussen wel nodig zou zijn, zelfs met terugwerkende kracht. Dus we hebben die firma ook opdracht gegeven om uit te zoeken wat we precies moeten doen. En om te zorgen dat het in orde komt. Dus zij zijn dat voor ons aan het uitzoeken. Alleen we merken wel dat iedereen personeelstekort heeft. Dat het ook wel wat langer duurt dan we zouden willen. Maar we zitten flink achter de broek om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is het verhaal erachter eigenlijk. Aan de orde is nu het debat over het stikstofbeleid. En dan geef ik het woord aan mevrouw Beckerman van de SP. Waarom is er niet voor gekozen direct ook alle andere uitstoot aan te pakken? Nu blijkt dat de stikstofuitstoot van een aantal industriële bedrijven juist is toegenomen. Zoals de Nuon, nu Vattenfall centrale vlak naast de Waddenzee. Caro Pointer laat zien dat bij elk van de drie snelste stijgers sprake is van een discutabele situatie. Zoals de energiecentrale Rijnmond Energie in Rotterdam, die geen natuurvergunning blijkt te hebben. Ja, minister Van der Wal heeft overigens gezegd dat ze binnenkort nog komt met plannen voor de industrie. Maar wat daarin staat, dat weten we natuurlijk nog niet. En wat wil de Kamer eigenlijk dat daarin komt te staan? In de studio, zoals gezegd, GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. U heeft al veel aandacht gevraagd in de Kamer voor het stikstofprobleem. U heeft ook gevraagd om die top 100's van industriële, of nee, sowieso van bronnen in ammoniak en stikstofoxide. Hoe moet de industrie wat u betreft worden aangepakt? Hoe krijg je daar de emissies omlaag? Ja, allereerst is het natuurlijk heel onhandig van het kabinet om alleen de boeren nu aan te spreken op hun stikstofuitstoot, terwijl ook in het verkeer en in de industrie de stikstofuitstoot naar beneden moet. Ja, en het belangrijkste is eigenlijk dat wij industrie hebben met vergunningen die ruimer zijn dan dat ze daadwerkelijk uitstoten aan stikstof. Dus ik zou zeggen, haal die zogenaamde latente ruimte die er is, haal die er onmiddellijk uit. Latente ruimte, dus dat is... Je hebt een vergunning om een x-aantal stikstofmollen uit te stoten, maar dan hebben ze bijvoorbeeld over de afgelopen 3 jaar veel minder uitgestoten. En dan kunnen ze binnen die vergunning kunnen ze nog veel meer uit gaan stoten. Terwijl de bedoeling is dat we natuurlijk echt fysiek minder stikstof uit gaan stoten. Dus ik vind echt dat die ruimte er zo snel mogelijk uit moet. Ik vind ook dat het kabinet moet gaan handhaven op de best beschikbare technieken. Want dat is een verplichting voor de industrie. Dus je moet de best beschikbare technieken gebruiken. En de normen. En daar wordt niet op gehandhaafd, zegt u? Nee, wordt heel slecht op gehandhaafd. Dus dat moet dus wel er is een verplichting voor de industrie. En dat weet een fabriek, neem ik aan, eigenlijk ook wel. Want daar hebben ze horen ze te weten. Ja. Horen ze te weten. Ja. Het is een verplichting om de best beschikbare technieken toe te passen. En dat doen ze niet. Nee. En er is ook geen overheid die dan zegt: straf. Nee. En daarbij is het ook zo dat de normen die gehanteerd worden voor de industrie, die zijn 30 jaar oud. En er zijn inmiddels heel veel nieuwe technieken gekomen waardoor die stikstofuitstoot in de industrie wel tienvoudiger naar beneden kan. Dus dat moet aangescherpt worden. En zo'n centrale zonder natuurvergunning, wat moet daarmee gebeuren? Sluiten? Nou ja, ik vind iedereen moet een natuurvergunning hebben. Dus Schiphol moet een natuurvergunning hebben, maar de centrales ook. Ja, ja, maar deze heeft er geen. Nee, kijk, voor elke bedrijf of instantie die nu geen natuurvergunning heeft, betekent dat je stikstofrechten moet hebben. En dat als je wil dat de stikstofuitstoot in Nederland gaat dalen, dan betekent het dus dat er ergens anders bronnen weggehaald moeten worden. Ja, nou, de regeringspartijen zeggen andere sectoren moeten een evenredige bijdrage leveren. We zien nu wel, bij de VVD is er een opstand. CDA, de Kamerleden en de partijtop, die kregen de wind van voren van mensen uit de provincie met name. En bij de ChristenUnie zeggen ze ook, het moet naar rato. Dus als bij de veeteelt 50% eraf moet, dan moet er industrie ook 50% af. Ja, hoe duidt zeggen, u dat? Nou ja, ik zou zeggen, kom dan maar door met de maatregelen. Dus er is nog steeds sprake van een nieuwe opening van een vliegveld Lelystad. Ik zou dan nu ook zeggen, dan stoppen we daarmee. Mm-hmm. Ik zou ook het aantal vluchten op Schiphol drastisch verlagen. Dus al die overstappers, die doen we weg. Ja, dan hadden boeren morgen mee helpen, hè, om die vluchten te brengen. Ja, daar staan GroenLinks en de boeren samen sterk. Ja. Nee, is de ChristenUnie een bondgenoot voor u in de Kamer? Nou, qua ideologie denk ik wel. Ik denk ook wel dat ze echt in de gaten hebben dat er iets moet gebeuren. En ze vinden het ook echt belangrijk dat die stikstofuitstoot naar beneden gaat. Maar als het gaat om dadendrang, dan zie ik daar nog bijzonder weinig van. De afgelopen 3 jaar heeft de stikstofminister van de ChristenUnie, Carola Schouten, echt nagenoeg niks gedaan. Niks gedaan? Nou ja, we zijn allemaal 100 gaan rijden op de snelweg. En daar houdt het ongeveer wel mee op. Ja, dat standpunt heb ik voorgelegd aan ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis, die ik voor het weekend sprak. Dus onder andere het verwijt, er is niks gebeurd. Nou, dat is niet waar. Hè. Je ziet dat, kijk, minister Schout is halverwege haar regeerperiode geconfronteerd met die uitspraak van de Raad van State in zaken stikstof. Daarna is wel degelijk het een en ander gebeurd. Hè. Er is een stikstofwet opgesteld en aangenomen. Die met dezelfde doelstelling al, hè, om 50% van de emissies te reduceren. En dus 3/4 van onze Natura 2000 gebieden op orde te krijgen. Er zijn opkoopregelingen gestart. En je ziet ook bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld het aantal varkens nu vergelijkt met 2018... dat ligt 1 à 1,5 miljoen lager dan toen. Dus er is zeker niet stilgezeten. Maar het is gewoon een super taai probleem. Hè. Jawel, maar het is toch niet nieuw. Er is toen wel een uitspraak gekomen. Maar we kunnen even kijken naar de regering die dan bestond inderdaad onder andere uit de ChristenUnie, waar wij zeker een verantwoordelijkheid hebben. Maar de verantwoordelijkheid voor natuurvergunningen ligt bijvoorbeeld echt bij provincies. En de provincie Noord-Brabant, die een taai probleem heeft. Met bijvoorbeeld de industrie, denk ook aan Isover. Ja, daar zit bijvoorbeeld GroenLinks in het college. Dus het heeft niet zoveel zin om naar verschillende partijen en zo te wijzen. Het is gewoon een heel taai probleem. En we zullen met vereende krachten en gezamenlijk dit probleem moeten gaan oplossen. Ook waar GroenLinks mee bestuurt, is het probleem nog niet opgelost, Laura Bromet. Ja, de Isover-fabriek in Limburg, daar hebben we gedeputeerde Geert Gabriels. Die is echt voornemens om aan de slag te gaan met de kabinetsdoelstellingen. Alleen zijn eigen staten, die maken het te moeilijk. Ja, maar dat geeft dus aan dat het een taai probleem is. Dus het maakt eigenlijk niet uit of het nou ChristenUnie is of GroenLinks die ergens aan het bewind is. Nou, de natuur wordt onvoldoende beschermd. Ja, nou ja, de natuur wordt onvoldoende beschermd en al tientallen jaren. Het gaat steeds slechter en slechter. En ik dacht eigenlijk 3 jaar geleden, nu zal er wel wat gebeuren. Maar het gaat mij zelf veel te langzaam. Ja, maar goed, de provincies worden nu nog blijven verantwoordelijk voor de uitvoering ook van dit beleid weer. Er zitten in een aantal provincies ook GroenLinks aan de knoppen. En daar is het de afgelopen jaren ook niet goed gegaan. Ja, dat is echt verschillende provincies waar GroenLinks mee bestuurt. Ja, dus nee, maar zeker. En ik weet ook zeker, want ik heb veel contact met die gedeputeerden en die statenleden, die willen ook allemaal heel graag voldoen aan de nieuwe eisen die het kabinet nu stelt. Dus ik hoop ook echt dat het kabinet zijn poot stijf houdt, zodat er aan de slag gegaan kan worden. Er is ook 25 miljard gereserveerd nu in het regeerakkoord voor deze provincies, zodat ze ook geld hebben om die maatregelen te nemen. Ja, waar moet er eigenlijk belastinggeld in? Je kunt toch ook gewoon zeggen, dit zijn de nieuwe regels en zorg maar dat je eraan voldoet? Ja, dat kan. Maar net als dan 100 moet rijden op de snelweg. Ja, dat kan, want dat kan een overheid altijd doen. Alleen, ik vind wel, het is een dilemma voor GroenLinks. Hè, want aan de ene kant zeg je van ja, natuurlijk moeten mensen gewoon voldoen aan de regels die je stelt. Aan de andere kant, deze boeren hebben allemaal geïnvesteerd in technieken waarvan de overheid ook zei dat ze legitiem waren. En je moet ook een betrouwbare overheid zijn. Ik vind het heel treurig dat er 25 miljard nu gaat naar een probleem waarvan wij als partij al jarenlang zagen dat het eruit aankwam. Want je had die 25 miljard ook aan hele andere dingen kunnen uitgeven. Ja, die 25 miljard die moet wel via wetgevingsprocedure nog door de Eerste Kamer. Daar heeft deze coalitie geen meerderheid. Gaat GroenLinks daar bij helpen? Nou, dat ligt er helemaal aan wat het kabinet ons te bieden heeft. Kijk, wij gaan niet blind tekenen bij het kruisje. En wat wilt u dan dat er geboden wordt om te tekenen bij het kruisje? Nou, als je het hebt over die stikstofmaatregelen, dan hoor ik het kabinet heel vaak praten over technologische oplossingen. Dus bepaald type stalvloeren waar boeren dan weer in kunnen investeren. En daar geloven wij niet in. Wij denken echt dat de veestapel naar beneden moet. En dat we boeren moeten helpen om op een kleinschalige manier natuurvriendelijk te kunnen boeren. Mm-hmm. Wij vinden het ook echt schandalig dat er wel reductiepercentages nu zijn gekomen. gecommuniceerd door het kabinet, maar dat er geen enkel perspectief, geen maatregel, geen boer die kan nu weten waar hij aan toe is, wat hij wel kan doen. En wij hebben ook gevraagd om in september met een brief te komen waarin staat wat boeren kunnen lezen om natuurinclusief te worden. Ja, maar even naar dat eerste punt. Dus niet gaan tweaken met nieuwe moderne stallen. Daar wilt u helemaal niet op bouwen, op die nieuwe innovatie? Nee. Dus dat moet eruit als. Nou, ik weet niet of het 100% eruit moet. Er zijn natuurlijk. We zijn niet tegen innovatie aan zich. Maar de meeste innovatieve oplossingen die nu geboden worden, die hebben de afgelopen 10 jaar niet gewerkt. Dus daar gaan we niet boeren verder mee in de schulden helpen of overheidsgeld aan uitgeven. En geldt dat eigenlijk ook voor fabrieken die nu zeggen: geef ons subsidie voor vergroening? Ja, van fabrieken vinden wij gewoon. We stellen regels en de fabrieken moeten zorgen dat ze aan die regels voldoen. Hartelijk dank, Laura Bromet van GroenLinks, over het stikstofprobleem. We gaan nog een boeiende zomer tegemoet, denk ik, hè? Ik denk het ook, ja. Ja. Nog even naar het hockey. Jan-Kees van der Kun. Inmiddels wordt er gespeeld door de Nederlandse vrouwen tegen Duitsland. Ja, en hoe? Slotfase eerste kwart. En Nederland geeft even gas. Het stond heel lang 0-0, kansjes over en weer. Maar nu is Nederland op voorsprong gekomen. 1-0 door Marloes Ketels. Eerste kwart zit erop. En zij ging over de achterlijn, zette goed door. Wilde een voorzet geven, maar kreeg die bal weer terug. En toen was er een gaatje in de korte hoek. Ze prikte binnen voor de 1-0. En meteen daarna ook nog eens de kans op 2-0 voor Laurien Leurink. Maar zij schoot naast. Ze stond helemaal vrij, had de hoek voor het uitzoeken. Maar schoot dus naast. En daarmee is het nog wel een wedstrijd. Kwartier gespeeld, Nederland terecht op voorsprong. Dankjewel, Jan-Kees van der Kun. Straks meer sportflitsen natuurlijk bij Dijkstra. En even blij ter plekke. KRO-NCRV. Hallo beste mensen, we gaan het niet pikken. NPO Radio 1, podcast. De dag. De minister voor Natuur en Stikstof, mevrouw Van der Wal-Zeggelink. We moeten zoveel minder stikstof uitstoten en we moeten de natuur herstellen. De podcast De Dag. Qua klimaat moeten er nu echt dingen gebeuren. Nou ja, stikstof kan er geen stap meer gezet worden in het land. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Nederland eerst daadwerkelijk minder stikstof uitstoten. En als je dat doet, dan kun je weer vergunningen verlenen. De boeren zeggen ja, en wij betalen de rekening. We hebben geen keuze. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Ga op vakantie in Archeon. Verblijf 3 of 4 dagen in een super deluxe lodge tent. Zwerf door de prehistorie, ontmoet de Romeinen en duik in de middeleeuwen. Beleef fantastische avonturen met je hele gezin. Boek nu op archeon.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Bij uitgekookt.nl koken we vers voor jou. Dus deze week even geen zin of tijd om zelf gezond te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Naast mijn Italiaanse sudderburger en romige tonijnpasta staan deze week ook de best beoordeelde maaltijden op het menu. Bekijk ze nu op uitgekookt.nl. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. NPO Radio 1. 8 uur.